wyciągną srebrny miecz. Lubię jej kochane. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 21 lutego, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci apelują o rozsądek. Grozi nam trzecia fala pandemii koronawirusa. Uwaga na trudną sytuację na drogach. W większości województw utrzymano alerty IMGW przed mgłą. Jak dowiedział się tygodnik Der Spiegel, we Frankfurcie wylądował wydalony z USA były strażnik niemieckiego obozu koncentracyjnego. Ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i 254 zgony potwierdziło wczoraj Ministerstwo Zdrowia w swoim raporcie na temat przebiegu pandemii COVID-19. Eksperci nie mają złudzeń. Trzecia fala to coraz bardziej realne zagrożenie. Wiele teraz zależy od naszego zachowania, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To wszystko jest w naszych rękach. To jest, może brzmi banalnie, ale niestety tak jest. Jeżeli będziemy się zachowywać podobnie jak w zasadzie weekendu w Zakopanem, no to będzie scenariusz czarny, czyli będzie zwiększona ilość nowych zakażeń. Doktor Agnieszka Szarowska, pełnomocniczka szpitala MSWiA w Warszawie do spraw COVID-19, przestrzegała, że na razie ciężko mówić o końcu pandemii. Nasze życie, na pewno epidemia będzie miała duży wpływ na to i nie wiadomo, czy szybko w tym momencie się skończy. Pojawiają się nowe szczepy, pojawiają się mutacje, które mogą doprowadzić do tego, że szczepionka nie będzie tak skuteczna. Więc zróbmy, co się tylko da, żeby się zabezpieczyć i nie zachorować. W piątek wykonano ponad 50 tysięcy testów na obecność COVID-19. Tymczasem niemal 550 tysięcy nauczycieli szkolnych i akademickich zapisało się na szczepienia przeciw koronawirusowi. Poinformowało o tym Ministerstwo Edukacji. Na razie pierwszą dawkę preparatu otrzymało około 100 tysięcy pedagogów. Martyna Szymczakowska. Zapisy nauczycieli rozpoczęły się 8 lutego. W ciągu 3 dni, kiedy mogli rejestrować się nauczyciele do 60 roku życia, uczący stacjonarnie dzieci z klas 1-3, zapisało się 260 tysięcy osób. Od 15 lutego chęć zaszczepienia mogli zgłaszać również wszyscy pozostali nauczyciele w wieku do 65 lat oraz nauczyciele akademiccy, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. W drugim etapie zgłosiło się prawie 277 tysięcy osób, w tym blisko 63 tysiące nauczycieli akademickich. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski mówił w Polskim Radiu 24, że łącznie to około 60% wszystkich uprawnionych. Wolałbym, żeby to było jeszcze procentowo większa grupa, ale te 60 kilka procent to i tak jest naprawdę dużo. Szczepienia nauczycieli powinny zakończyć się do 10 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Uwaga, kierowcy na drogach, wciąż jest niebezpiecznie. Dla znacznej części kraju synoptycy z IMGW utrzymali ostrzeżenia o mgle. Widzialność miejscami może być ograniczona nawet do 100 metrów. Według prognoz uważać muszą zwłaszcza kierowcy od Pomorza przez Kujawy, Warmię, Mazury, Podlasie, Mazowsze oraz Lubelszczyznę. Teraz zagranica. Jak informuje tygodnik Der Spiegel, we Frankfurcie wylądował wydalony z USA były strażnik niemieckiego obozu koncentracyjnego. 95-letni Friedrich Berger jest oskarżony o współudział w zabójstwie. Korespondencja Wojciecha Osińskiego. Niemieccy śledczy poinformowali, że przesłuchanie podejrzanego zleciła prokuratura generalna w dolnosaksońskim Celle. W czasie II wojny światowej Friedrich Berger był strażnikiem w obozie koncentracyjnym Neuengamme na północy Niemiec. Od 1959 roku mieszkał w USA, gdzie przez ponad pół wieku żył z niemieckiej renty. Jego tożsamość została ujawniona dopiero po tym, gdy w zatopionym wraku statku znaleziono tysiące dokumentów z danymi nazistów. Berger przyznał się do posiadania wiedzy o codziennych zbrodniach na terenie obozu, choć utrzymuje, że wykonywał jedynie rozkazy. Der Spiegel wskazuje, że mimo wysuniętych wobec niego oskarżeń, 95-letni Niemiec prawdopodobnie nie trafi przed wymiar sprawiedliwości. Berger jest wprawdzie przesłuchiwany, ale jeśli sam siebie nie obciąży, śledztwo utkwi w martwym punkcie, ocenia hamburski tygodnik. Der Spiegel przypomina, że tego rodzaju symboliczne dochodzenia mają przykryć bezradność organów ścigania, źle wróżącą nadziei, że sędziwi naziści zostaną w Niemczech kiedykolwiek skazani. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Od dziś od godziny 8 familijna jedynka Polskiego Radia rozpoczyna rekolekcje wielkopostne prymasa Wyszyńskiego. To 6-odcinkowy cykl zawierający fragmenty rozważań kardynała. Rekolekcje wielkopostne wygłoszone przez prymasa tysiąclecia w Laskach pod Warszawą w 1959 roku były niezwykłe.

co się dzieje wokół, że świat mi się mroczy, to ja własną ręką zamykam ci oczy. Już mnie nigdzie nie ma i nigdy nie będzie, nie ma ciebie nigdzie, bo już jesteś wszędzie. Puściła po stole. Leśny Bożek, Leśmian i Struk. Adam Struk, śpiewak, instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej, scenarzysta filmów dokumentalnych, etnomuzykolog. Witam cię pięknie. Dzień dobry. Adamie, która z tych działalności jest ci najbliższą? Oczywiście pierwotną moją profesją jest śpiewanie, więc przede wszystkim jestem śpiewakiem. Jeśli jest tak z narodem śpiewaczym, że my się tacy właśnie rodzimy. I w moim przypadku to było tak, że byłem w dzieciństwie otoczony muzyką tradycyjną polską, głównie w jej religijnym wymiarze. Starszyzna w Łomżyńskiem, gdzie dorastałem, śpiewała z pamięci właściwie pełną antologię baroku polskiego, nie mając świadomości, skąd pochodzą wykonywane przez nich pieśni, skąd pochodzi muzyka, skąd pochodzą wiersze. Tak przesiąkłem tą nutą, że z czasem, już w życiu dorosłym, okazało się to moją profesją. Ciągnę dwie rzeczy równocześnie, to znaczy przede wszystkim oczywiście muzykę tradycyjną, bo ona zawsze ma pierwszeństwo, choćby ze względu na wiek, piękno, kunszt. I wreszcie moje autorskie piosenki. Które świetnie słuchacze Trójki znają, bo prezentowaliśmy po kolei wszystkie płyty, które wydawałeś. Ludzie, którymi byłeś otoczony, wykonywali utwory bez świadomości, skąd one pochodzą. My mówimy muzyka ludowa, ale tak naprawdę to była muzyka ludowa, czy to jest ta, która z dworu przeszła do ludu bardziej? Tak, określenie muzyka ludowa jest w tym wypadku mylące. To są zdecydowanie partytury dworskie i klasztorne, które z czasem trafiły najpierw do wiosek drobnoszlacheckich. Mamy w północno-wschodnim Mazowszu takie wioski po południowej stronie Narwi w Łomżyńskiem, gdzieś między Łomżą a Wysokiem Mazowieckiem i tam właśnie w tych wioskach, gdzie ludzie siedzą, gdzie te rodziny siedzą na pewno od XVI wieku, to jest od XVI wieku udokumentowane, więc oni oczywiście siedzieli tam wcześniej. Od pokolenia na pokolenie do dziś? Tak, do dnia dzisiejszego. Zresztą nawet te nazwiska tamtejsze, prawda? Czyli na przykład Gosiewscy są z Goś, Mścichowscy ze Mścich, Brulińscy z Brulina i tak dalej, i tak dalej. Te nazwiska tam się dublują. I właśnie w tych wioskach, mimo że one niczym się, jeśli chodzi o sposób życia, sposób bycia, nie różniły od wiosek chłopskich, to jednak nigdy nie było tam pańszczyzny i tam właśnie zachowała się ta starodawna nuta przekazywana od pokoleń tradycji ustnej. Jest to fenomen na skalę europejską, a tym samym światową, bo to nie jest, proszę Państwa, takie proste, żeby mimo upływu tylu lat, mimo zawieruch dziejowych, przekazywać w tradycji ustnej bez świadomości pochodzenia tych partytur muzykę tak po prostu. Jakby to była nasza muzyka, tak jak swoją. Tak, oni to traktują jak swoje, nie znają pochodzenia, ale rzecz ciekawa, że tam funkcjonowały poza śpiewnikami też tak zwane zeszyty, czyli gdy umiejętność pisania stała się bardziej powszechna, ale przypomnę, to jest dopiero koniec XIX wieku, a właściwie dopiero początek wieku XX, pojawiło się coś takiego jak zeszyty, czyli odpisy ze śpiewników kościelnych, w których obok pieśni tych właśnie barokowych, tam jest zawsze reprezentacja baroku, pojawiają się także rzeczy wcześniejsze. Już cię żegnam, najmilszy Synu Chrystusie. serca mego pociecho, śliczny Jezusie, cóż ja pocznę, ach, strapiona matka Twoja opuszczona, straciwszy Ciebie, weź mnie raczej na śmierć sobą, wolę umrzeć razem z Tobą, żyć z połem w niebie, wieczerzą świętą z ciała Twego gotujesz, nogi uczniom umywasz, mile całujesz, schylasz się do stóp Judasza, śliczność i ozdoba nasza, łzami polewasz, abyś go odwiódł od zdrady, od niezbożnych Żydów rady, wzgardę odbierasz. Już od żalu umieram, na to patrząc, nie wiem, co czynić, matka smutna zostając, wiedząc zjadłych Żydów czyny i mają cię bez przyczyny, dosyć żałości, na modlitwie klęczącego krwawym potem płynącego, nie masz litości. 17 lutego rozpoczął się właśnie wielkopostny festiwal Nowe Epifanie. Potrwa do 28 marca, kiedy w listopadzie 2019 roku planowaliśmy 12. edycję festiwalu Nowe Epifania, nie mieliśmy pojęcia, jaka rzeczywistość nas czeka. Myśleliśmy o Europie końca wieku, o haśle Europa oczekująca na koniec. A tu pandemia przerwała ubiegłoroczny festiwal. No, to gwałtowne przerwanie festiwalu rok temu ciebie też dotknęło, ciebie i koncerty? To znaczy rzeczywiście tak było, żebyśmy mieli w piątek śpiewać kolejną porcję Kochanowskiego w czterogłosowej adaptacji Gomułki, a właśnie w piątek był lockdown. Tym samym wszystkie te koncerty padły i koniec końców doszło do skutku, ale bodajże w październiku w zborze ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy, już obok Zachęty, obok Galerii Zachęta w Warszawie, umiejscowienie Gomułki Kochanowskiego właśnie w protestanckiej świątyni było merytorycznie jak najbardziej uprawnione. To był koncert w warunkach pandemicznych, więc była tylko połowa publiczności. Publiczność była w maskach, co sprawiało wrażenie dosyć kosmiczne. Do tej pory takie mam wrażenie właśnie, gdy widzę ludzi na ulicach zamaskowanych, że to jest jakiś zły sen, no ale to rzeczywiście dzieje się realnie. Zawsze dbasz o to, żeby muzyka, którą wykonujesz w danym momencie, była właściwie umiejscowiona? Znaczy, na pewno decydującą koniec końców jednak przed kwestiami merytorycznymi jest naturalna akustyka. W przypadku muzyki, tak zwanej muzyki dawnej, wskazane jest, by było to miejsce właśnie o naturalnej akustyce. Używanie nagłośnienia, elastyczności w tych sytuacjach łamałoby konwencję, w jakiej twory te były wykonywane. Zresztą rzecz tak naprawdę nie jest w konwencji, a właśnie w jakości, fakturze muzyki. Elektryczność zdecydowanie temu gatunkowi muzycznemu nie sprzyja. A kościoły, świątynie są takimi miejscami, które od podstaw brano pod uwagę ich akustykę i potrzeby muzyczne. Dawna architektura sakralna oczywiście tworzona była w ten sposób, że brano pod uwagę, to źle powiedziane, dostosowywano wnętrza do potrzeb śpiewu, gdyż liturgia do pamiętnej reformy posoborowej, przypomnę mszał Pawła VI, to jest rok 1969, polskie tłumaczenie 1971, więc liturgia do tego czasu, ona była z założenia śpiewana. Aha, i duchowni z założenia musieli umieć śpiewać. Tak jest, czyli liturgia niedzielna, msze świąteczne były obligatoryjnie były śpiewane. Więc kościoły były tak zbudowane, by bez elektryczności właśnie słychać było, co się odbywa w prezbiterium, względnie jakie dźwięki dobywają się z chóru. No i teraz przyszła pandemia. Dla artystów zadawałeś sobie pytania, no dobrze, ale co potem? Ten moment, że dowiadujesz się, nie będzie koncertu, kolejnego koncertu nie będzie, pytania, co robić, jak funkcjonować jako muzyk? Wiesz, jakoś tak spadłem na cztery łapy, ale nie zawdzięczam tego, broń Boże, sobie, ani swoim rzeczywistym czy domniemanym talentom, tylko po prostu jakoś tak wyszło. Przez pierwsze 2 miesiące mieszkałem na wsi, w tym czasie pisałem muzykę, pisałem wiersze. Przez Zooma łączyłem się z przyjaciółmi. Nie tęskniłem i nadal nie tęsknię za sceną. To znaczy, oczywiście byłoby niezdrowe cieszyć się z upadku, czy też tego, że podupadła branża muzyczna, ale z drugiej strony taka ekstremalna sytuacja jest sitem weryfikującym dla muzyków. To w jakim sensie? W takim sensie, kto zostanie przy muzyce, niezależnie od koniunktury, czy jak w tym przypadku dekoniunktury, a kto z zawodu po prostu odpadnie. Jest tutaj, i to nie jest tylko i wyłącznie kwestia rynku, ale rzeczywistych preferencji muzycznych słuchaczy w Polsce. Wiesz, jednak to jest tak, że koncerty, scena to jest pewna konwencja. Moim zdaniem wcale dla muzyki nie najlepsza. Zdecydowanie bardziej uważam, dobra muzyka odnajduje się w naturalnych kontekstach. Takie sale koncertowe, takie świątynie muzyki, takie powiedziałbym świątynie bez Boga poświęcone wyłącznie muzyce, to jest nowy pomysł, pomysł niemiecki. Pomysł wieku dopiero XVIII, później miasta niemieckie rywalizowały, kto będzie miał większą salę, kto wystawi większą operę. Tak jest. A wcześniej to były konteksty właśnie naturalne. Kościelne, domowe, rodzinne, miejskie czy wiejskie społeczności zbierały się na rynku, na placu i tam odbywała się sytuacja muzyczna. I zdecydowanie bardziej podoba mi się ten model niż ten, który zapanował w Europie i z czasem w Stanach, który narzuca pewną taką, nazwałbym to jednak konwencją cyrkową, to znaczy, że wychodzimy na scenę i mamy wykonać coś, by zabawić publiczność. W przypadku muzyki tradycyjnej, ale też mojej autorskiej, która jest po prostu liryczna, ona nie służy zabawianiu publiczności. To są rzeczy liryczne właśnie. Ten komunikat jest, powiedziałbym, wręcz niewesoły. Dlatego też niekoniecznie tęsknię za sceną, nadal muzycznie się realizuję. Brakuje mi oczywiście kontaktu z moimi muzykami, że tak, żebyśmy mogli grać po prostu tak, jak graliśmy wcześniej. To na pewno. Oczywiście, że nie chciałbym stracić kontaktu też ze swoją publicznością, publicznością, która chodzi za moją muzyką, bo jest taka. Bo jest taka i to trzeba o tym powiedzieć. Owszem, więc jakby i to jest zawsze wychodzenie na scenę jest ukłonem w ich stronę. Ale co do zasady, to jednak preferuję sytuacje kameralne. Na Bliskim Wschodzie do dnia dzisiejszego ten rodzaj muzykowania się uchował. W krajach arabskich, poza sytuacjami scenicznymi, tam są takie muzyczne stajnie. Często w jakichś lokalach gastronomicznych, na jakichś targowiskach, gdzie siedzi jegomość z instrumentem i przychodzą śpiewacy, on akompaniuje i śpiewają różni ludzie. I w zależności od jakości tej muzyki, a Arabowie w swoim czasie są melomanami, miejsca cieszą się większym względem mniejszym zainteresowaniem publiczności. Kto ma pieniądze, siedzi przy stoliku popijając soczkiem pomarańczowym, kto nie ma pieniędzy, siedzi na murku albo na drzewie, reagują na muzykę bardzo żywo, kochają swoich śpiewaków i właśnie tam jest zachowane to prawidło muzyki tradycyjnej, że muzycy, że śpiewacy, którzy są jednocześnie poetami, nie są cyrkowcami, nie są od zabawiania publiczności, ale opowiadają tę samą od wieków historię o miłości, rozpaczy, nadziei i rozczarowaniu. Mhm. Po co tyle świec nade mną, tyle twarzy, ciału memu nic już złego się nie zdarzy. Wszyscy stoją, a ja jeden tylko leżę. Żal nieszczery, a umierać trzeba szczerze. Leżę właśnie zapatrzony wieńców liście, uroczyście wieku iście, osobiście. Śmierć coś cichła znów zaczyna w głowie szumieć, lecz rozumiem, że nie trzeba nic rozumieć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że moim gościem jest Adam Struk i zapraszamy wspólnie na wydarzenia muzyczne związane z festiwalem Nowe Epifanie. Wydarzenia muzyczne, którym partycypuje Adam Struk, czyli koncerty dotykające tematu śmierci, zarazy, sądu ostatecznego. Zaraz o tym wszystkim powiemy. Adamie, ty od lat jesteś częścią właśnie festiwalu Nowe Epifanie, którego tegoroczny tytuł brzmi Któż zdoła się ostać? Czy pomysły na repertuar były zawsze wypadkową rozmów twoich z organizatorami? Czy zawsze to ty sugerujesz, wybierasz repertuar, a dostajesz tylko hasło festiwalu? Kolejność jest taka, że szefostwo, organizatorzy z kuratorami ustalają temat danego roku. Wówczas kuratorzy muzyczni, czyli Sonia Wronkowska, muzykolożka, i Łukasz Kozak, mediewista, właśnie pod kątem owych ustaleń dobierają repertuar. Ja jestem w tym przypadku wyłącznie instrumentem, do tego stopnia, że nasze roboty wokół tak zwanej muzyki dawnej, bywa polifoniczne, przejmuje w kierownictwo muzyczne jeden z członków prowadzonego przeze mnie zespołu śpiewaczego Monodia Polska, czyli Szczepan Pospieszalski. Ja jestem tam wyłącznie śpiewakiem, tenorem. Pracujemy w takim trybie, że otrzymawszy od Soni Wronkowskiej, Łukasza Kozaka utwory, spośród ich propozycji dobieramy te, które wykonamy i następnie w trybie cotygodniowych przygotowujemy się do premiery. A zdarzało się tak, że Sonia Wronkowska zostawiała wam nuty, czy takie tropy muzyczne, o których wcześniej ani ty nie słyszałeś, ani nigdy zespołu Monodia Polska? Wronkowska z Kozakiem zawsze mnie zaskakują i zawsze pokazują mi rzeczy, o których nie miałem wcześniej pojęcia. Są mistrzami, to oboje to są niezwykle ciekawi młodzi naukowcy. Myślę, że nadzieja nauki polskiej i muzykologii i mediewistyki mają podejście ultra nowoczesne do tych rzeczy, korzystają z najnowszych technologii, jednocześnie są bardzo zachowawczy, czyli mają taki gruntowny warsztat metodologiczny i nieprawdopodobne w mózgu procesory, które pozwalają na przetwarzanie takiej ilości danych, która mi się właściwie może jedynie śnić. W tym roku będą to pieśń o dniu sądnym, Weselmy się chrześcijani, wydane u Seklucjana w Królewcu w 1547 roku. Z tego samego roku, w tym samym wydawnictwie, pieśń o sądnym dniu, Jezus Chrystus, Król Najwyższy. Wreszcie pieśń czasu moru, Jezu Chryste Nazarański, z tak zwanego kancjonału zamojskiego, daty nie znamy. I wreszcie pieśń, a prośba do Boga Wszechmogącego o wybawienie czasu skarania powietrza morowego. Wszechmogący Boże, Ojcze Miłościwy. I tutaj mamy datę 1558, kancjonał zamojski. Konwencja była taka. Poeta pisze wiersz. Wiersz z automatu obrasta muzyką. Albo sam poeta był jednocześnie kompozytorem, albo ktoś z jego domowników, albo ktoś z sąsiedztwa, albo ktoś z dworu. W chwili wiersz w takiej umuzycznionej formie trafia do większej grupy, która żyje w tej okolicy. Z czasem do kościołów, a via kościół do gminu. W ten sposób pieśni te najdawniejsze do dziś dnia wykonywane są w niektórych miejscach w Polsce. I właśnie przekaz ustny ma to do siebie, że pamięć zbiorowa muzyczna jest zdecydowanie bardziej pojemna, niż byśmy byli skłonni ją o to posądzać. Dzięki temu fenomenowi mamy do dnia dzisiejszego takie żywe muzyczne skamieliny, na przykład wieku XVI. A muzyka nierozerwalnie związana jest z wierszem. To jest dawna szkoła. Przypomnę, Arystoteles uważa muzykę pozbawioną wiersza za barbarzyństwo. To jest ta stara grecka szkoła, w której obie te dyscypliny, oba te rzemiosła, czyli poezja i muzyka, są tożsame. Nie sposób ich od siebie oddzielić. Poeta pisze tak, by można było to śpiewać. Kompozytor pisze tak, by mogli to śpiewać wszyscy po usłyszeniu dwóch, trzech obrotów. chrześcijanie pierwszego wieku żyli w przekonaniu, że to już za chwilę, że za moment nastąpi to najważniejsze. Wierzyli, że powtórne przyjście Chrystusa nastąpi za ich życia. No i tak wierzono przez wiele wieków. Czy w XVI wieku myślano podobnie? Czy to widać w tych pieśniach? Że oni też czekają na ten koniec, który nastąpi niedługo. To jest właściwie teologia Pawłowa. To w jego listach mamy co chwilę przypominanie, że to już. Szykujcie się, to jest w momencie. To wprost z Ewangelii, że to będzie za chwilę, nie wynika. Można powiedzieć, że doświadczenie Pawła pod Damaszkiem powoduje, że on jakby przenosi je na wszystkich, z którymi żyje, których naucza, z którymi koresponduje. Czyli tutaj bym widział w tym oczekiwaniu właśnie taki rys Pawłowy. I mamy różne odmiany owego chrześcijańskiego katastrofizmu, na przykład milenaryzm, czyli okrągłe daty i prawda, i wtedy spodziewamy się końca. Czy też wprost odnoszenie się właśnie do jakichś zaraz, które nawiedzały przecież Europę regularnie i wtedy też interpretowano je właśnie jako czas końca, nadchodzącego Bożego Sądu. Właściwie każdego dnia jest koniec świata. Wraz z odejściem każdego człowieka coś się bezpowrotnie kończy. Jednocześnie coś się rodzi i na tym polega paradoks naszej egzystencji, że jesteśmy rozpięci pomiędzy tymi dwoma, między narodzinami a śmiercią, a pomiędzy narodzinami a zgonem śpiewamy. I myślę, że to jest jak najbardziej adekwatna odpowiedź na naszą nie najłatwiejszą egzystencjalną sytuację. Przede wszystkim nie było kiedyś czegoś, co można by nazwać takim nominalizmem repertuarowym, czyli na przykład pieśni postne wyłącznie w poście, pieśni o śmierci wyłącznie na pogrzebie. Nie. To była praktyka duchowa. Można było śpiewać te rzeczy przez cały rok liturgiczny i zależało to wyłącznie od pobożności śpiewających. Podobnie zresztą było z repertuarem śpiewanym na czymś, co nazywamy Missa Polonica, czyli polską odmianą mszy błędnie nazywanej trydencką, bo jest to właściwie ryt rzymski, który w Polsce był sprawowany na wsi w ten sposób, że kapłan swoje, a lud swoje. Były niejako dwie akcje liturgiczne. Ludzie wtedy modlili się tak, jak potrafili, czyli śpiewali. I wówczas nie było tak, że pieśni postne śpiewane były tylko w poście. Śpiewane były na przykład w piątek, ale też w środę, bo to był dzień zdrady Judasza. Śpiewane były w sobotę, bo w tym czasie jest czas jeszcze przed zmartwychwstaniem. Wreszcie pieśni postne śpiewane były na pogrzebach. Oczywiście trzeba mieć w tym wszystkim jakiś umiar i zdrowy rozsądek. No trudno śpiewać pieśni postne w Wigilię Bożego Narodzenia. Ale nawet w ikonografii na przykład krajów języka hiszpańskiego mamy dzieciątko z atrybutem krzyża, takiego małego krzyżyka. Że jest dziesiątko, leży w żłóbku, a w tle stoi krzyż. Więc jakby to wszystko było zdecydowanie bardziej swobodnie traktowane, także pieśni te były śpiewane i w domu, i w kościele, a częstotliwość i repertuar wyznaczała pobożność śpiewających. W tym roku o zarazie, o sądzie ostatecznym, o śmierci z monodią polską razem. Stała matka żałości. Yeah. Adam Struk i Monodia Polska. Tak jest. Monodia Polska to zespół śpiewaczy męski, do którego zaprosiliśmy naszą kuratorkę, która tutaj rozmawiała z tobą dzisiaj przede mną. Sonia Wronkowska. Sonia Wronkowska jest jedyną kobietą w naszym składzie. I Sonia Wronkowska śpiewa? Śpiewa, jak najbardziej. Sonia Wronkowska nie ujawnia swoich talentów muzycznych. Postanowiliśmy jej w tym przeszkodzić. Ma wspaniały, piękny głos. Stroi idealnie, ma piękną barwę, nieprawdopodobną pamięć muzyczną, jest biegła też muzykologicznie, czyli po prostu nie ma takiego zapisu nutowego, którego nie rozebrałaby na części, chociaż byłby zdekompletowany. Może wystarczy tych laurek, jeśli chodzi o Sonię, to przecież będzie mi głowę, ale tak, rzeczywiście zespół świadczy Monodia Polska w tej chwili składa się z 11. Śpiewamy rzeczy z tradycji ustnej, głównie pieśni religijne, a świecką część repertuaru zespołu Monodia Polska stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i historyczne. Nowe Epifanie 2021 pod hasłem Któż zdoła się ostać? Pieśni czasów ostatecznych. Adam Struk, pieśni czasów ostatecznych. Okazuje się, że pasują do początku XXI wieku? Pasują jak ulał. Nic nowego pod słońcem. To, co spotkało Europę dokładnie 100 lat temu. To, co spotkało Europejczyków w wieku XVI, o którym dzisiaj głównie mówiliśmy. To, co się wydarzyło w Europie w wieku XIII, to były nieprawdopodobne wręcz epidemie, gdzie znikały 2/3 populacji. To jest stałe doświadczenie rodzaju ludzkiego. Więc to, co nas spotyka teraz, nie jest niczym nowym. Pieśni pisane właśnie na czas morowy jak najbardziej zachowują aktualność. Kiedy zapraszamy? Kiedy będzie można ciebie posłuchać na festiwalu razem z Monodią Polską? A tu właśnie na to akurat pytanie nie potrafię w momencie odpowiedzieć. A to dlatego, że decyzję koniec końców podejmuje festiwal. Jaka jest ich decyzja ostateczna, jaki jest grafik, jeszcze nie potrafię odpowiedzieć. Na pewno informacja, tylko się dowiemy, pojawi się na stronie adamstruk.pl, monodiapolska.pl i na fanpage'ach Adam Struk i Monodia Polska. Nowe Epifanie, co roku trochę inaczej na nie spoglądamy ze względu na warunki zewnętrzne. Nowe Epifanie? Zawsze zastanawiałem się nad nazwą tego festiwalu. Pierwotnie nosił nazwę Gorzkie Żale. Nazwę jak na festiwal dosyć, powiedziałbym, ekstremalną, prawda? Samo słowo Epifanie jest chyba oczywiste, znane chrześcijanom obu obrządków. Epifania, czy też Epifanie, to po prostu objawienie. Epifanie to objawienia. Oczywiście pierwotnie stosowano to przede wszystkim do uroczystości objawienia pańskiego, popularnie nazywanych u nas trzema królami, które jest, jeśli chodzi o chronologię świąt chrześcijańskich, okazuje się być starsze niż Boże Narodzenie i pierwotnie koncentrowano się właśnie na tym święcie. Znaczenie było takie, że oto ten, który realizuje wszystkie obietnice Starego Przymierza, objawia się całemu światu. Nie tylko narodowi wybranemu, ale wszystkim narodom ziemi. Przypominam, że moim gościem jest Adam Struk. Reprezentujesz tak zwany nurt zachowawczy w muzyce tradycyjnej, czyli jaki? Czyli taki, który traktuje muzykę śmiertelnie poważnie. Czym innym jest muzyka autorska? W niej można wszystko. Mogę w niej robić wszystko i robię bardzo różne rzeczy, od fasa do lasa. Jest tam minimalizm i orient i folklor miejski. Jeśli chodzi o muzykę tradycyjną, zachowawczość polega na tym, by potraktować tę dyscyplinę poważnie, zgodnie z recepturami, które stosowano w jej śpiewaniu czy graniu przed wiekami, gdy powstawała. Czyli można to użyć określenia muzykologicznego in crudo, czyli bez stylizacji. Nie przerabiamy tego na modłę współczesną, tylko śpiewamy, jak Pan Bóg przykazał, według najlepszej znanej nam wiedzy. Czyli jesteś takim trochę ogniwem w tym łańcuchu tradycji od wieków? Takie jest powołanie każdego śpiewaka. Śpiewak jest po prostu instrumentem, który przekazuje ten sam komunikat od wieków, jak najbardziej. Śpiewak tradycji posługuje się, powiedzmy tak, muzykologia szacuje, etnomuzykologia tak szacuje, że jest to około 600 motywów. Świeckich, religijnych, różnych. Przejmuje je w tradycji ustnej i przekazuje następnym. Oczywiście, że wyciska na nich swoje piętno własnej muzykalności, własnej wrażliwości. Było tak w świecie muzyki tradycyjnej, niestety do wczoraj, bo teraz to oczywiście wszystko już powoli gaśnie, ta naturalna sztafeta pokoleń się kończy. Przekazuję to, co otrzymałem, to jasne. Chodzi tutaj raczej właśnie o sposób, prawda? Czyli żeby nadając oczywiście temu własny charakter, bo my śpiewamy, więc wiadomo, że nadajemy własny charakter, nie kłaść na siebie w tym wszystkim akcentu. Śpiewak jest tutaj na służbie. Śpiewa to, co otrzymał i ma to wiernie przekazać, tak by nie uchybić owemu depozytowi. Nie ma to nic wspólnego z sakralizowaniem samej muzyki, tylko z szacunkiem do tych wszystkich, którzy tę muzykę wcześniej wykonywali. Adam Struk, śpiewak, instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki i filmowej, i teatralnej, etnomuzykolog, no i autor kilku fantastycznych płyt z tekstami własnymi i z tekstami Bolesława Leśmiana. Muzyka na finał, to może będzie takie twoje spojrzenie, tak, na zamknięcie naszego spotkania? Chętnie Diabła Stróża i proszę się nie sugerować, droga publiczności, tym tytułem, bo tekst jest najbardziej teologicznie poprawny. Opowiada właśnie o tym naszym rozdwojeniu, o naszej niełatwej sytuacji, a jeszcze na zakończenie, skoro wymieniałaś wszystkie moje profesje, pozwolę sobie też zaprosić słuchaczy nie tylko na Nowe Epifanie, ale także na prowadzone przeze mnie co tydzień w radiowej dwójce w czwartki źródła i do TVP3 Warszawa w każdą niedzielę o 19.10 autorski program Owszem Mazowsze, w którym rozmawiam z ludźmi, którzy swój twórczy obłęd realizują na Mazowszu właśnie. I sporo jest takich ludzi realizujących na Mazowszu ten twórczy obłęd? To się dzieje realnie i Mazowsze jest niezwykle ciekawą krainą, jeśli chodzi o krajobraz ludzki. To nie tylko w Warszawie. To jest bardzo ciekawa kraina, bardzo też rozśpiewana, najpóźniej przyłączona do korony, także w owym wieku XVI, o czym publiczność dzisiejsza zdaje się nie pamiętać, ale to jest dosyć młoda część Królestwa Polskiego, stosunkowo młoda, bardzo różnorodna etnograficznie, także etnomuzykologicznie, gdzie mieszka bardzo wiele plemion etnograficznych, każde z nich ma własny rytm muzyczny, malarze, pisarze, twórczy ludzie. Adam Struk, śpiewak przede wszystkim. Bardzo pięknie ci dziękujemy i diabeł stróż. Masz takiego swojego diabła stróża? No, śpiewam o nim, a reszta już utworzę. Adam Struk, bardzo pięknie ci dziękujemy. To ja dziękuję. Wieczorne niebo krwawych wzórz, w podmokłej łące rechoce wstawię diabeł stróż naszej rozłące. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Inaugurację prezydentury Bidena z radością powitał Franciszek, który nie ukrywał chłodnego stosunku do Donalda Trumpa. Różniły ich tematy imigracji, klimatu i wiele innych, pisze Zuzanna Radzik w Tygodniku Powszechnym. Choć Biden nie ukrywał stanowiska w sprawie aborcji, papież w okolicznościowym telegramie skupił się na innych tematach. Prosił, by Biden budował społeczeństwo prawdziwie sprawiedliwe i wolne, szanujące prawa człowieka, a zwłaszcza godność słabych i ubogich. W kierunku Bidena chłodem powiało jednak od przewodniczącego amerykańskiego episkopatu arcybiskupa José Gomeza. Jego list wystosowany w dniu inauguracji wyrażał obawę, że polityka Bidena w spornych kwestiach będzie szerzyła moralne zło i zagrażała ludzkiemu życiu i godności, najpoważniej w dziedzinie aborcji, antykoncepcji, małżeństwa i płci. Episkopat USA jest zdominowany przez hierarchów konserwatywnych, którzy uważają aborcję za temat, który powinien rozstrzygać o politycznym poparciu w czasie wyborów. Czytamy dalej. Można postawić sprawę inaczej i pytać, czym naprawdę byłaby polityka za życiem. Nowy manifest, napisany przez grupę katolików, wcześniej mocno zaangażowanych w ruchy pro-life, deklaruje ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ale wyraża przekonanie, że dotychczasowe metody tej ochronie nie służą. Jako elementy nowej polityki wymieniają dostęp do opieki medycznej, opiekę położniczą, płatny urlop macierzyński, ochronę stanowiska pracy, równe płace i edukację seksualną. Czynniki przeciwne życiu z kolei to kara śmierci, wojna, łatwy dostęp do broni. Brzmi zasadnie, owszem, ale w wyniku nagonki konserwatystów jedna z inicjatorek manifestu straciła pracę na katolickim uniwersytecie. Co tylko przypomina, jak uwikłana w politykę jest dyskusja o tym, co jest ochroną życia, a co nie, pisze Zuzanna Radzik w Tygodniku Powszechnym. Praktyka składania ofiar przy okazji udzielania sakramentów oddala ubogich od Kościoła. Tak uznali biskupi Filipin, zobowiązując się do stopniowej rezygnacji z przyjmowania pieniędzy przy okazji sprawowania posługi, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Po decyzji konferencji biskupów w diecezjach mają powstać specjalne programy jak najszybszego odchodzenia od dotychczasowego systemu. Kościół na Filipinach różni się od europejskiego. Przede wszystkim jest uboższy. Stosunkowo częstą praktyką jest tam zbieranie wszystkich ofiar w diecezji do jednej puli, a następnie rozdzielanie ich pomiędzy wszystkich księży tak, żeby nie było lepszych i gorszych parafii. Wszystkie zresztą żyją dość skromnie, czytamy dalej. Kościół na Filipinach startuje więc z innego punktu niż ten, w którym my jesteśmy. Z jednej strony wydaje się, że finansowo niewiele ma już do stracenia, a ocalić może swoją wiarygodność samemu wychodząc do najbiedniejszych. Z drugiej strony zaufanie, które księżom daje pewność, że wśród swoich wiernych nie umrą z głodu nawet wówczas, gdy przestaną przyjmować ofiary, wydaje się utwierdzone w wieloletniej praktyce wzajemnych relacji. Krok, na który zdecydował się tamtejszy episkopat, jest krokiem trudnym, ale konsekwentnym, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Zapraszamy do reklamy. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz w tych ciężkich czasach to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. ActiVitaminer Senior D3. Najlepszy dla twoich rodziców. Aflofarm. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt. I witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy.